czasem w Media Expert. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 listopada. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykanie przy urnach wybierają prezydenta. Może paść frekwencyjny rekord. Ponad 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem wykryto dziś w Polsce. Minister zdrowia mówi o spowolnieniu dynamiki rozwoju epidemii. Świat teatru i filmu pożegnał Wojciecha Przoniaka. Aktor spoczął na wojskowych powązkach. Donald Trump czy Joe Biden? Amerykanie wybierają prezydenta. W tych wyborach może paść frekwencyjny rekord. Rekord głosowania wcześniejszego już mamy, mówił w Klubie Trójki Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ta przekroczona o kilkaset tysięcy liczba 100 milionów oddanych głosów. To jest absolutny rekord, to jest podwojenie tego, jaka liczba Amerykanów w 2016 roku zagłosowała wcześniej. Wówczas to było 47 milionów Amerykanów, także teraz dwa razy więcej ponad. I faktycznie wszystko zanosi się na to, że to jest zapowiedź jednak ogólnie wyższej frekwencji w wyborach. Zdaniem Mateusza Piotrowskiego do urn może pójść około 60% Amerykanów uprawnionych do głosowania. Od wielu lat frekwencja w amerykańskich wyborach prezydenckich utrzymywała się na poziomie nieco powyżej 50%. Warto zaznaczyć, że do głosowania uprawnionych jest 250 milionów Amerykanów. Minister zdrowia mówi o widocznym spowolnieniu dynamiki rozwoju epidemii koronawirusa. Nie oznacza to jednak wykluczenia lockdownu, a konkretne decyzje dotyczące możliwych ograniczeń mają zostać ogłoszone jutro albo w czwartek. Resort zdrowia apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych. Zapowiada też poprawienie koordynacji systemu przyjmowania pacjentów w szpitalach. Dziś w Polsce wykryto 19 364 nowe zakażenia koronawirusem. Pozytywne informacje dotyczą trendu rozwoju epidemii. Jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, pewnym optymistycznym sygnałem jest spowolnienie tempa przyrostu zachorowań w cyklu tygodniowym. Co oznacza, że pandemia wzrasta, ale wzrasta coraz wolniej. Według ministra zdrowia pozytywny trend nie oddala jednak widma zamknięcia gospodarki. Idziemy drogą środka, czyli nie od razu lockdown, nie od razu pełna liberalizacja, tylko dobieranie środków współmiernych do liczby zachorowań. Rząd przedstawił też uaktualnioną strategię walki z epidemią. Jej filary to wprowadzenie szybkich testów antygenowych, więcej miejsc w izolatoriach dla lekko chorych oraz wykorzystanie pulsoksymetrów u pacjentów skąpo objawowych. Ponadto do pomocy w administrowaniu informacją o wolnych łóżkach zakaźnych zostanie zaangażowane wojsko. Baza wolnych miejsc będzie też częściej aktualizowana, a z kwarantanny zostanie zwolniony personel medyczny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kolejny dzień w wielu miastach Polski, m.in. Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie, protestowano przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Ponad tydzień temu orzekł on, że przepisy zezwalające na aborcję eugeniczną jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Około 400 osób wzięło udział w proteście Światło Wyboru, zorganizowanym na krakowskich Błoniach. Utworzyli napis Wybór i kształt błyskawicy. Aby napis i błyskawica mogły rozbłysnąć, uczestnicy protestu przynieśli lampki i lampiony. We Wrocławiu około 300 osób zablokowało ulicę Kazimierza Wielkiego w ścisłym centrum miasta. Protestujący usiedli na jezdni i uniemożliwili przez blisko 2 godziny ruch. Policja wyznaczyła objazdy. W ubiegły piątek do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży. Aborcja byłaby możliwa w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych płodu. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury i koledzy, aktorzy pożegnali w Warszawie Wojciecha Przoniaka. Wybitny aktor filmowy i teatralny, a także reżyser i pedagog został pochowany na powązkach wojskowych w Warszawie. Ogromny talent, energia, wrażliwość, dowcip. Tak Wojciecha Przoniaka wspominają przyjaciele aktorzy Andrzej Seweryn i Daniel Olbrychski. Wojtek był wielkim aktorem, precyzyjnym, z niezwykłą wyobraźnią, zaangażowanym. Ja się nawet ubrałem tak nie za czarno, bo Wojtek mi się kojarzył z wesołością. Podczas ceremonii wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin odczytał list od szefa resortu Piotra Glińskiego. Polska sztuka aktorska bez Wojciecha Przoniaka z pewnością traci część swojej temperatury i barwy. Na szczęście na taśmie filmowej oraz w naszej pamięci pozostaną na zawsze jego wspaniałe, zagadkowe i nie pozostawiające obojętnym kreacje. Cześć jego pamięci. Wojciech Przoniak miał 78 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. piłkarskiej Lidze Mistrzów w najciekawiej zapowiadającym się meczu Real Madryt pokonał 3-2 Inter Mediolan. Co dla nas najważniejsze, 2 gole strzelił Robert Lewandowski, a Bayern Monachium pokonał na wyjeździe 6-2 Salzburg. Polskie akcenty obecne były także w Moskwie, gdzie Lokomotiv z Grzegorzem Krychowiakiem i Maciejem Rybusem w składzie sprawił niespodziankę, remisując 1-1 z Atletico Madryt. Wysokie wygrane Liverpoolu i Borussii Mönchengladbach. The Reds wygrali w Bergamo 5-0 z Atalantą, a Borussia 6-0 w Kijowie z Szachtarem Donieck. Pewne zwycięstwo 3-0 Porto z Marsylią. Do tego wygrane Manchesteru City i Ajaxu. W naszej piłce grali w Pucharze Polski. Do 1/8 finału awansował pierwszoligowy Górnik Łęczna, który pokonał 2-0 trzecioligową Ślęzę Wrocław. Miłośnicy skoków narciarskich, uwaga! Konkursy w Wiśle, które zainaugurują sezon Pucharu Świata, odbędą się bez udziału publiczności, co potwierdza sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Przygotowywaliśmy się na taki wariant i to był w zasadzie jedyny wariant brany pod uwagę. Szczególnie obserwując w ostatnich dniach ilość zachorowań i sytuację epidemiologiczną w kraju. Także tutaj ta sytuacja była raczej pewna. Przed chwilą pojawiła się taka podpozycja, żeby przeczekać jeszcze troszeczkę i zastosować taki wariant jak w lecie. Czyli jakby sytuacja się poprawiała, no to wtedy możemy sprzedać w granicach 900 biletów, ale no wiemy, że to jest nierealne i że to wtedy się nie zmieni, także naszym priorytetem jest zabezpieczenie bezpiecznego udziału zawodników. Zawody odbędą się 21 i 22 listopada. W Wiśle nie wystąpi na pewno Primoż Roglicz, który już dawno zamienił narty na rower i podjął świetną decyzję. Słoweniec jest liderem klasyfikacji generalnej Vuelta Espania, a dzisiaj jak na lidera przystało wygrał 13 etap. Przez lata jednym z liderów polskiego i światowego żużla był Tomasz Golob. Mistrz świata z 2010 roku ma koronawirusa i walczy o powrót do zdrowia. Zdrowotna batalia czeka także Diego Armando Maradona. Mistrz świata z 1986 roku w najbliższych dniach przejdzie operację krwiaka mózgu. Boski Diego ostatnio obchodził 60. urodziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami na północy, gdzieniegdzie opady deszczu, miejscami gęste mgły. Temperatura od 4 do 11 stopni, na północnym wschodzie około 2, a przy gruncie minus 1. Uwaga, drogi mogą być śliskie. Środa pochmurna z większymi przejaśnieniami popada na wschodzie, południu i w centrum kraju. Przelotny deszcz również nad morzem. Jutro od 7 stopni w Suwałkach do 12 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energakamerimicz.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 23. Audycję realizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a to jest wieczorny przegląd myśli. Piękny przegląd w listopadowy wieczór. Thank you. Szukam ciebie, mój przyjacielu. Odszedłeś, bo byłeś słaby, jak suchy liść. Dziś możemy dotknąć się naszymi pustymi duszami, odnażyć swe oszustwa i nasze wypalone sumienia. Już nikogo nie wnętrzą nasze mdłe spojrzenia. Dziś jesteśmy nareszcie sami. TSA i 51. Tak, wiem, że pewnie w tym czasie on pojawia się bardzo często, no ale nic na to nie poradzę, że akurat w tych pierwszych dniach listopada ja zawsze mam ochotę przypomnieć sobie ten utwór, a teraz miałem podwójny powód, bo wysłuchaliśmy wersji z 81 roku. W grudniu, zdaje się, w Teatrze Stu muzycy TSA pojawili się po raz drugi, by zarejestrować trzy utwory. Dwa z nich trafiły na drugi singiel zespołu razem z utworem Zwierzenia Kontestatora. No ale tak się stało, że chwilę później pojawił się album koncertowy Live i wersja z tamtej płyty jakoś tak wyparła z pamięci tę oryginalną z 81 roku. Muzycy TSA chyba też nie przepadają za tą wersją, bo jak ukazywały się różne kompilacje czy wznowienia płyt i tam pojawiały się jakieś dodatkowe nagrania, to nigdy nie była to ta oryginalna wersja 51, co najwyżej nagrana w 86 roku na nowo przy okazji płyty Rock and Roll. Więc miło było usłyszeć ten utwór bez szumu i trzasków winylowej płyty. Pozostaniemy w przeszłości, pozostaniemy w latach 80. To był rok 87, gdy ukazał się taki album Przeboje na trójkę, a na nim Kilka wykonawców z utworami zarejestrowanymi specjalnie na potrzeby programu trzeciego. Wśród nich grupa WW i Bukiet Myśli. Jak pajęczą sieć, wytapetował ściany, schował gdzieś w żyrandolu. Wirują wokół mnie. Jak zły sen. Poskładam je od kurzy i postawię tu na środku stołu w kryształowej butli pustej już od lat. Ozdobię kokardami z myśli jeszcze nie narodzony. To będzie bukiet mych. Marzeń o tobie. Marzeń o tobie. Bukiet myśli. Drogi Nikiforze, czytasz w myślach Łubudu? Tak, na tej samej płycie był ten słynny przebój Ja mam fioła i powiem szczerze, mam go w teczce, ale zaplanowałem odtworzenie jutro po 10, kiedy spotkamy się w audycji trójkowo-rokowo, więc zapraszam, na pewno będzie Łubudu. A teraz zostajemy przy muzyce polskiej, ale już jak najbardziej współczesnej, a nawet nowej. Mak Chlebowska to jest taka młoda wokalistka z Poznania, która od jakiegoś czasu współpracuje z dwójką muzyków zespołu Redbox. Simonem Tulsonem Clarkiem i Derekiem Adamsem. Jakiś czas temu zaprezentowała pierwszy utwór, a teraz mamy nowość. Utwór, który nazywa się To Fall in Love is Easy.

I hate to say, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. Sting i Eric Clapton, It's Probably Me, z filmu Zabójcza Broń 3. Ten utwór będzie można znaleźć na nowej płycie Stinga Duets, która ukaże się 27 listopada. Na tej płycie też między innymi ten utwór, który jest z nami od niedawna, Little Something z Melody Gardot i wiele, wiele innych ciekawych kolaboracji z przeszłości. A teraz wracamy do muzyki z tego roku. Kilka miesięcy temu dostałem taką przesyłkę z Anglii z karteczką Mam nadzieję, że będzie Ci się podobało Colin. Choć o Colina Bassa, który nagrał w tym roku wspólną płytę z Danielem Biro. Bardzo nastrojowa płyta, bardzo klimatyczna, ale przy tym niewątpliwie jedna z moich ulubionych płyt tego roku. No to utwór tytułowy Steel. Seen through dead men's eyes, but still we believe. Thank you. Daniel Biro z ich wspólnej tegorocznej płyty zatytułowanej Still. Coinbase, czy też właściwie tak bardziej swojsko Coinbase, to człowiek, który ma wyjątkowo duży sentyment do naszego kraju. Także dlatego, że gdy zaczynał swoją solową karierę w 1998 roku, gdy wydał pierwszy solowy album An Outcast of the Islands, nagrywał go w dużym stopniu z polskimi muzykami. Jego przyjaźń z polską sceną progresywną pewnie zaczyna się trochę wcześniej, bo chociaż na płycie grają muzycy Quidam i grupy Abraxas, to z muzykami grupy Quidam spotkał się troszeczkę wcześniej, gdy odwiedził nasz kraj z grupą Camel. Wtedy to wokalistka Emila Derkowska i skrzypaczka Ewa pojawiły się na scenie z grupą Camel, by na chwilę wesprzeć grupę wykonującą wtedy premierowo album Harbor of Tears, z tego co pamiętam. No i ta przyjaźń pozostała na nieco dłużej, zaowocowała kilkoma płytami nagranymi z tymi muzykami, wieloma koncertami. I tak sobie myślę, że właściwie dlaczego by nie przypomnieć grupy Quidam z tamtego okresu, początek działalności, debiutancki album i utwór, który przetrwał wszystkie wcielenia zespołu, bo nawet gdy z zespołu odeszła Emilka Derkowska, no to Bartosz Kosowicz też musiał zmierzyć się z utworem Sanctuarium. miło płacze za szybą. Jestem sama, patrzona znów w ciszy szep. Kiedy odszedłeś i tu Widom. Pamiętam jak dziś, to była końcówka 95 albo początek 96 roku, gdy odwiedzałem wtedy dosyć regularnie warszawskie studio Yamahy i wtedy natknąłem się na muzyków z Inowrocławia. Młody skład zespół nazywał się Deep River i nic mi to nie mówiło. Ale kilka tygodni później poznaliśmy ich jako Quidam i wtedy właśnie powstała taka muzyka. To utwór Sanctuarium, który otwierał debiutancki album grupy Quidam. A skoro do tablicy grupę wywołał Colin Bass, to muszę też sięgnąć po muzykę innego polskiego zespołu. Dwa lata temu Colin przyjechał do nas na serię koncertów i wtedy jako zespół towarzyszący grali z nim muzycy zespołu Amarok. To jak na razie ciągle ostatnia płyta tego zespołu, no ale z tego co wiem, niedługo pojawią się nowe rzeczy. The Storm i Amarok. There is a calm before the storm. There is a calm before the storm. Still as I'm fake and losing warmth, fading away when a craze is born. Pushing me out of the unknown, breaking my walls to transform. My head raging waves.

flowers on my grave. And now summer is gone, I remember it best. In my good old world, I remember when she held my hand. We walked home alone in the rain. How pretty her mouth, how soft her hair. Nothing can be the same. And there's a rose upon my breast, where I long to lay my head. And her hair was so yellow, and the wine. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem!